Radio 1. Suzanne Bosman. Goedemiddag, Renier Kastelein, voorzitter van vakbond De Unie, is zo te gast. Ook de midden- en hogere inkomens hebben slapeloze nachten over hun financiën, zegt hij. De mensen die zorgen dat hoveniers en bouwvakkers aan het werk zijn. Hij pleit voor substantieel hoger loon en minder belasting op energie voor de mensen die hun kinderen op twee sporten hebben. Legt hij zo uit in één vandaag na het NOS Journaal. Lieselot Thomassen. Luchtvaartmaatschappijen moeten mogelijk volgende maand flink snijden in het aantal vertrekkende passagiers vanaf Schiphol. Dick Benschop, die vanochtend opstapte als topman van de luchthaven, zegt dat Schiphol de komende weken nieuwe beperkingen gaat doorvoeren in het aantal passagiers. Volgens de Belangenvereniging van Luchtvaartmaatschappijen BARIN moeten de passagiersaantallen in oktober met 18% omlaag. Minister Harbers van Infrastructuur zegt dat dit enorme impact op passagiers en maatschappijen gaat hebben. Ik begrijp dat men daarover in overleg is. Maar ik hoop dat ook voor luchtvaartmaatschappijen wel helder is dat zij dit hun passagiers ook niet aan kunnen doen. Dick Benschop maakte eerder vandaag bekend dat hij zijn functie neerlegt. Roger Federer stopt als proftennisser. In een verklaring op Twitter zegt de 41-jarige Zwitser dat hij te veel last heeft van blessures. Federer won in zijn carrière 20 Grand Slam-titels en voerde lange tijd de wereldranglijst aan. Op Twitter zegt hij dat hij geluk heeft gehad met zijn talent. Hij had nooit gedacht zo lang op dit niveau te spelen. This is a bittersweet decision because I will miss everything the tour has given me. But at the same time, there is so much to celebrate. I consider myself one of the most fortunate people on earth. I was given a special talent to play tennis and I did it at a level that I never imagined for much longer than I ever thought possible. De Laver Cup in Londen volgend weekend is het laatste toernooi waar hij aan meedoet. De Russische president Poetin en de Chinese leider Xi hebben met elkaar gesproken in Oezbekistan. Ze hadden het onder meer over de oorlog in Oekraïne. President Poetin zei na afloop dat Rusland blij is met de genuanceerde opstelling, zoals hij zei, van China rond de strijd in Oekraïne. Het treinverkeer tussen Lelystad en Dronten ligt in ieder geval nog tot half december stil. ProRail denkt dat dan pas de schade door de kortsluiting in het hoogspanningsnet is hersteld. Die schade ontstond begin deze maand toen een hoogspanningskabel op een bovenleiding van ProRail terechtkwam. Voetbalster Jackie Groene is voor een recordbedrag van Manchester United naar Paris Saint-Germain verhuisd. De Franse club zou €150.000 voor haar hebben betaald. Daarmee is ze de duurste Nederlandse transfer in het vrouwenvoetbal ooit. Ouders met een niet-Nederlandse afkomst kregen vaker te maken met een harde fraudeaanpak van de Belastingdienst dan ouders met een Nederlandse achtergrond, blijkt uit een analyse van het College voor de Rechten van de Mens. Bij het onderzoek is gekeken naar alle aanvragers van kinderopvangtoeslag in de jaren 2014 en 2018, toen het toeslagenschandaal nog niet aan het licht was gekomen. Volgens de gegevens kregen mensen met een buitenlandse afkomst bijvoorbeeld twee keer zo vaak geen automatische toekenning van toeslagen van de Belastingdienst. 39 historische zeilschepen mogen voorlopig niet varen omdat de papieren niet in orde zijn. Dat komt neer op bijna 15% van de zogenoemde bruine vloot. De inspectie Leefomgeving en Transport stelde een onderzoek in naar de 250 schepen na een dodelijk ongeluk eind vorige maand. Een meisje van 12 kwam tijdens een schoolreisje om het leven toen een giek van een historisch zeilschip uit Harlingen afbrak en op haar viel. Uit onderzoek bleek eerder dat die giek afbrak door houtrot. Het weer bewolkt met in het noorden regen. Tijdens die buien is het een graad of 14. Op andere plekken is het maximaal 18 graden. Morgen meer regen met aan de kust zware windstoten en kans op onweer. En het is dan ook frisser dan vandaag met een graad of 16. Lieslot, dankjewel. Verkeersinformatie komt van Helene Geestig. Goedemiddag. Het is behoorlijk druk al. Ruim 200 kilometer file staat er. Er zijn nog niet zoveel bijzonderheden. Wat wel opvalt is een ongeluk op de A10, de ring van Amsterdam, bij Amsterdam-Buitenveldert. De linkerrijstrook is dicht. Vanaf Amsterdam-Geuzeveld is de vertraging richting Utrecht ongeveer 20 minuten. Op de A13 Den Haag-Rotterdam een lange file tussen knooppunt Prins Klausplein en Rotterdam Overschie van 15 kilometer, kost je 20 minuten. Op de A59 knooppunt Zonzeel, Den Bosch, ook al vrij veel oponthoud bij Waspik, ook 20 minuten vertraging daar. En op de N7 bij Groningen, Duitse grens richting Groningen, bij Groningen-West is de vertraging een kwartier door een auto met pech.

Het satirische platform De Speld die haakt gretig op zijn vertrek in. Zij schrijven dat Dick Benschop nu een eigen rij op Schiphol naar zich vernoemd krijgt. De Dick Benschop-rij, die van vertrekhal 3 naar buiten loopt. Ja, erg geinig. De vraag is wat Benschop nu gaat doen. Maar columnist Marcel van Roosmalen die heeft wel een idee, vertelde hij eerder in de Nieuws-PV. Voor Dick Benschop heb ik maar één tip. Verdwijn. Ik weet geen functie of nevenfunctie meer te verzinnen. Of het zou de Efteling moeten zijn. Dat Sprookjesbos bestaat 70 jaar en is de enige plek waar rijen geaccepteerd zijn. Ja, nou, verderop in de uitzending praten we door over het vertrek van Dick Benschop. Dan naar iemand anders die afscheid neemt. Tennislegende en een van mijn helden, Roger Federer. Ja, het levert niet heel verrassend, Suzanne, iets andere reacties op dan het vertrek van Benschop. Ja, dat begrijp ik. Ja, we zagen het al wel een beetje aankomen. Het vertrek, het stoppen van Federer, zijn laatste wedstrijd, zijn laatste officiële wedstrijd moet ik zeggen, die is alweer van meer dan een jaar geleden. Ja, ik word van dit soort nieuws toch wat nostalgisch. Dus we gaan even terug naar 2003. Zijn allereerste Grand Slam titel op de heilige grond van Wimbledon. Roger Federer, Wimbledon champion. You better get used to that. Thank you. No, it's an absolute dream for me coming true. And I was always joking around when I was a boy. I'm gonna win this. And now I have it. Ja. En niet alleen die hoor, hij zou er daarna nog 19 binnen 19 Grand Slam titels. Daarna nog eens 20 in totaal. Volgende week nog de Lever Cup voor hem, die dan wel. En dan is het echt afgelopen. Wakker liggen omdat je de eindjes niet meer aan elkaar kunt knopen door de inflatie en de energiecrisis. Het is niet alleen een probleem voor de lagere inkomens, ook in toenemende mate voor de middengroepen. Maar liefst 8 op de 10 Nederlanders met een middelbaar of hoger opleidingsniveau melden dat hun noodzakelijke uitgaven sinds 2019 zijn gestegen. Blijkt uit onderzoek dat vakbond De Unie liet doen. De Unie vertegenwoordigt veel middelbaar en hoger opgeleid personeel. Reinier Kastelein is voorzitter van De Unie. Goedemiddag, meneer Kastelein. Goedemiddag. Laten we maar meteen dat in vakbondskringen zo bekende begrip erin gooien als het gaat om looneisen, want daar komen we uiteindelijk op uit. U voorziet een hete herfst? Ja, want je ziet dat de overheid natuurlijk nu allerlei compensatie probeert te regelen voor de lagere inkomens. En vervolgens wordt er geroepen dat de rijkeren of de vermogenden dit dan maar moeten gaan betalen. En in dit platte polderland is het dan al heel snel het geval dat iemand die 2 keer modaal of 3 keer modaal verdient dan de rekening krijgt. Terwijl de echte rijkeren, zoals de John de Mols van deze wereld, natuurlijk gewoon op hun vermogen blijven zitten. En wat je gewoon ziet is dat een heel groot deel van de respondenten in ons onderzoek gewoon aangeeft ook gewoon de eindjes niet meer aan elkaar te kunnen knopen. En die hebben natuurlijk gewoon diezelfde extreme energiestijgingen voor hun kiezen gekregen. Maar zien ook allerlei andere lasten gewoon enorm stijgen. Ja, uw achterban, hè, zit op modaal en iets boven modaal, schat ik het dan goed in? Ja, 1,5 tot 2 keer modaal kunt u het wel noemen. Ja. En wat je dus ziet is dat we dadelijk aan de CAO-tafel natuurlijk de discussie krijgen of deze mensen dan ook zo'n last hebben van die inflatie of niet. Want die lage inkomens zijn daar gecompenseerd. Ja. Dus daar wordt de loonhuis misschien wat minder voor. Maar mijn achterban is nog niet gecompenseerd. Nee. Even voor het overzicht, Ruben. Wat verstaan we onder modaal en bovenmodaal? We gaan even je microfoon. Dank je. We hebben daarvoor de gegevens geraadpleegd van het Centraal Planbureau. En volgens het CPB zit het modaal inkomen op een bruto jaarbedrag van ruim 38.000 euro. Dat komt neer op een bruto modaal maandsalaris, vakantiegeld meegerekend, van 3.167 euro. Ja, dus uw vakbond behartigt de belangen van Nederlanders met een jaarinkomen tussen ruim een halve ton en een dikke ton. Ja, meneer Kastelein, hebben die dan echt zoveel pijn in de portemonnee nu als gevolg van de inflatie en de hoge energierekeningen? Nou, die mensen hebben natuurlijk gewoon ook diezelfde hoge energierekeningen. En een groot deel van de mensen die natuurlijk een groter inkomen heeft, heeft misschien ook in het verleden een grotere woning weten te bemachtigen. Dat is uiteraard niet voor iedereen het geval, maar dat is wel het geval. Dat betekent ook dat deze mensen misschien gewoon wat meer te verwarmen hebben. En daar kunnen we met allerlei jaloerse ogen naar kijken. Maar het zijn ook dezelfde mensen die misschien in grotere huizen wonen en daardoor wat sneller een schilder aan het werk houden of sneller iemand uitnodigen om de tuin te komen doen. Dus diezelfde groep mensen is ook een onderdeel van de ruggengraat van onze economie. Zij laten het geld rollen om ook andere mensen aan inkomen te helpen. Ja, maar daar spreekt toch een zeker comfort uit ook. En dan denk je, die mensen hebben ook een financiële buffer. Die mensen hebben zeker de afgelopen jaren tijdens die coronaperiode een financiële buffer kunnen opbouwen. Ik denk dat je ook heel goed ziet dat de economie nu heel goed draait enerzijds. Terwijl aan de andere kant alle signalen op rood beginnen te staan. Dat is omdat deze groep het geld nu nog kan uitgeven. Maar dat is dadelijk ook gewoon voorbij. Want die energierekening, daar kun je dan heel simpel van zeggen. Joh, dan ga je toch gewoon een keer wat minder op wintersport. Maar die rekeningen lopen natuurlijk inmiddels zo op dat je 2 maanden niet. Als je 2 maanden die energierekening hebt betaald, dat je al 1 wintersportvakantie hebt uitgegeven. Dus in die zin hoor ik mensen zelfs nu voor de grap nog maar zeggen, ik kan beter de hele winter in het buitenland zitten en de gaskraan dichtdraaien. Dan ben ik goedkoper uit dan dat ik thuis blijf. Ja, maar dat komt dan ook weer ergens vandaan. Want dan kun je het je misschien voorloven. Nou ja, het ingewikkelde is dat het heel makkelijk gedacht wordt. En die prijsstijgingen die komen overal terecht. En uiteraard mensen met hogere inkomens geven ook meer uit. Maar nogmaals, zij zijn dus ook verantwoordelijk voor een heel groot deel van het rollen van de economie. Als deze mensen niet meer naar het theater gaan, niet meer naar de bioscoop gaan, niet meer uit eten gaan, wie verdient er dan nog geld in de horeca? Mm-hmm. Dus het is een bal die blijft rollen. En door de lagere inkomens te compenseren, komt uiteindelijk de volgende groep gewoon aan de beurt om het dan ergens te betalen. Nou, we zitten op dit moment in een crisissituatie. Maar ik heb toch de indruk dat u het ook tegen een andere achtergrond, een wat grotere achtergrond zet. En in de Telegraaf werd u ook geciteerd vandaag. En dan zei u oude tijden van nivelleren herleven. Bedoelt u dan wat Hans Spekman, toen PvdA-voorzitter, zei. Hè, toen hij bijna het VVD-PvdA-kabinet Rutte 2 liet sneuvelen. Ja. Ja, nivelleren is een feestje. Het lijkt alsof de VVD dat feestje inmiddels gewoon zelfstandig viert en daar de Partij van de Arbeid niet meer voor nodig heeft. Maar het ging ook niet door in de tijd toen die inkomensafhankelijke zorgpremie, die kwam niet. Ja. Nee, in die tijd is het tegengehouden. En nu zie je gewoon dat onder het mom van zogenaamde solidariteit met de Oekraïne we dit soort dingen allemaal moeten permitteren. Maar ondertussen zie je natuurlijk gewoon dat die inflatie niet oploopt alleen maar vanwege een oorlog in de Oekraïne. Die loopt ook op vanwege allerlei beleidskeuzes in Frankfurt als het gaat om allerlei financiële keuzes daar de afgelopen jaren of vanuit Brussel en Den Haag. Kastelein, als u zegt onder het mom van solidariteit met Oekraïne, is dit dan een gelegenheidsargument? Vermoedt u een groter plan dat erachter zit? Nou, een groter plan, daar heb ik het niet eens zozeer over. Maar als alle politici zegt, nu gewoon van alleen maar. Ja, de schuld van alle kostenstijgingen nu gewoon alleen maar afschuiven op een oorlog in de Oekraïne, dat verbloemt dat politici de afgelopen jaren allerlei keuzes hebben gemaakt waardoor de inflatie ook gewoon is wat die is. En ondertussen heb je natuurlijk te maken met een energietransitie. En als mensen daar ook gewoon nog geld voor over moeten hebben om daarin mee te kunnen, als het gaat om een huis isoleren of de keuzes te maken voor zonnepanelen of allerlei andere klimaat- en milieuvriendelijke keuzes, ja, dan moet je het geld ook wel overhouden. En wat je nu ziet is dat er heel snel wordt gezegd, we gaan vermogenden wat meer belasten. En vermogende belasten. Het lukt de politiek op geen enkele manier natuurlijk om het grotere bedrijfsleven ook gewoon meer lasten te laten afdragen. Die vluchten allemaal via allerlei routes naar het buitenland. En op de een of andere manier komt het dan altijd terecht bij die groep die net iets meer verdient dan een ander. Het zijn niet de mensen die de echte miljoenen en miljarden in dit land verdienen. Want die hebben gewoon andere constructies om het te ontkomen. Ja. Wat zou er dan moeten gebeuren? Want u gaat dus vragen om hogere lonen voor de midden en iets hoger. Wij zitten er heel simpel in. Als de overheid niet voldoende koopkrachtreparatie kan leveren aan middelbaar en hogere inkomens, dan zullen wij dat uiteraard gewoon bij die werkgevers moeten gaan halen. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat de prijs van deze crisis alleen maar bij deze groep terechtkomt. Dat deze mensen uiteindelijk dezelfde noden gaan voelen als dat de lagere inkomens ook voelen. Mm-hmm. Ja, en in hoeverre, want dat suggereert u ook een beetje, als het met die wat hogere, die middeninkomens beter gaat, dan profiteren de lagere inkomens daarvan? Ja, uiteraard. De inkomens die in Nederland verdiend worden, die worden natuurlijk progressief belast. Dus hoe meer je verdient, hoe meer je ook gewoon naar belasting betaalt. Dus de mensen die meer verdienen, betalen ook meer belastingen. En het gros van die belastingen wordt ingezet om deze samenleving als een geheel te laten functioneren. Dan zijn we ook een samenleving. En door nu alleen maar op te komen voor een deel van de inkomensgroepen en ondertussen te denken dat die hogere inkomensgroepen enerzijds nog zwaardere lasten kunnen krijgen en anderzijds ook nog eens een keer, dan heb ik het over zwaardere belastingen, en anderzijds ook nog eens een keer hogere uitgaven in de vorm van energiekosten of andere inflatiegerelateerde zaken waar ze niet aan kunnen ontkomen. Denk aan de verhoging van prijzen voor internet. Je hebt tegenwoordig gewoon internet nodig. Dat is geen luxe. Dat wordt ook gewoon zomaar verhoogd, waarbij mensen dit soort kosten niet kunnen ontwijken. Er zijn natuurlijk heel veel van dit soort zaken. En je kunt dan zeggen, nou, dan ga ik bezuinigen. Mm. En dan zijn er misschien mensen met hogere inkomens die misschien hun kinderen op 2 sporten hebben zitten. En dan laat je van 1 sport afgaan. Maar dat raakt het verenigingsleven leven weer. Ja, maar dus die samenleving staat hier. Dat is toch uiteindelijk nog wel weer iets anders dan dat je jezelf van het gas moet laten afsluiten, hè, meneer Kastelein? Ja, maar dat is het hele eireten. We lijken dat dan nu op een bepaald niveau voor de lage inkomens te willen repareren. En voor die hoge inkomens is dan nu de teneur, ja, die zoeken het nog wel een tijdje uit. Maar met dit soort energieprijzen moet je gewoon opletten dat je die groep niet als de eerste nog alsnog laat verzuipen. En dat je ze daar niet meer hebt om die economie na deze crisis weer draaiende te houden. Ja, u gaat er geharnast in die onderhandelingen. Komende herfst. Ja, zeker. Ja. Ja. Ik dank u wel voor uw toelichting. Reinier Kastelein was dat, voorzitter van vakbond De Unie. Goedemiddag. Zometeen, ja, de wachtrijen die kosten hem de kop. Dick Benschop vertrekt bij Schiphol. We bespreken het zo met luchtvaartjournalist Ideke de Jong van De Telegraaf. Voor het verkeer naar Helene. Er staat 300 kilometer file. Het meest opvallend is de vertraging vanuit Utrecht naar het zuiden. Zowel op de A2 als de A27 heb je nu 20 minuten oponthoud. Nieuws via de NOS. 39 historische zeilschepen mogen voorlopig niet varen omdat de papieren niet in orde zijn. Blijkt uit onderzoek van de inspectie Leefomgeving en Transport. Stephanie Spekrijs is directeur communicatie, dienstverlening en vergunningen bij die inspectie. Goedemiddag, mevrouw Spekrijs. Goedemiddag. Ja, laten we hopen dat de verbinding een beetje oké blijft, zodat we met elkaar kunnen praten. Wat hebben die schepen dan, die 39 dan precies niet op orde? Zijn die onveilig? Nou, alle schepen, we hebben na aanleiding van dat ongeluk hebben wij alle certificaten van deze schepen gecontroleerd. Het zijn er 250. Daarvan bleken er 39 niet over geldige certificaten te beschikken. Een schip moet over meerdere certificaten beschikken, maar dit zijn specifieke certificaten over de tuigage, noemen we dat. En deze schepen hebben dat niet. Ja, best veel, hè? 39 van, wat zijn het? 250? Ja, van de 250, ja. Dus dat is 15%. Dat vinden wij veel. En dat is ook de reden waarom we deze maand nog met de branche om tafel willen. Ja. Met eigenaren, met de sector. Ja, we hebben het hier over, want het onderzoek is ingesteld na dat dodelijke ongeluk. Eind vorige maand, waarbij een 12-jarig meisje om het leven kwam. Dat schip dat had houtrot. Is dat ook bij deze schepen aangetroffen? Nee, want wij hebben namelijk nu op dit moment gekeken naar de certificaten die op orde zijn. En het hebben van een certificaat, dat wordt natuurlijk periodiek wordt er gecontroleerd door keuringsinstanties of dat certificaat nog afgegeven kan worden. En dat is dus in dit geval niet gebeurd. Die keuringsinstanties hebben die controles niet uitgevoerd. Dus op dit moment weten we het niet. Ja, hoe schrijnend is het om dat vast te stellen dat die keuringsinstanties dat niet gedaan hebben? Want er zijn al eerder ongelukken geweest. Is dat niet eerder opgemerkt? Ja, er zijn eerder ongelukken geweest. En toen bleek er ook geen geldige certificaten te zijn bij de schepen. Dat was de reden waarom wij dit onderzoek hebben gedaan. En ook de reden waarom wij op korte termijn met de sector om tafel willen. Eigenaren zijn verantwoordelijk. Die moeten zorgen dat ze over geldige certificaten beschikken. En wij toetsen daarop. Ja. Ik dank u wel. Stephanie Spekrijs was dat van de inspectie Leefomgeving en Transport. Eindelijk en geen seconde te vroeg. Dat is, we hoorden het al net van Ruben, de teneur als we op de social media kijken. Dick Benschop stapt na 4 bewogen jaren op als Schiphol-directeur. Terugkeer deze week van die lange rijen op de luchthaven. Die hebben hem de das omgedaan. Ideke de Jong is luchtvaartspecialist bij de Telegraaf. Goedemiddag, dag Ideke. Goedemiddag. Dacht jij dat ook, hè? Geen seconde te vroeg? Nou, eigenlijk wel, ja. Ja, vorige week dacht ik al van, nou, ik weet niet hoe lang hij nog in het zadel kan blijven. Maar eerder dit jaar vond ik het ook allemaal best nog wel lang duren. Hij heeft heel lang aan mogen modderen van zijn raad van commissarissen. Want je moet je voorstellen, stel je voor dat Albert Heijn gedurende 4 maanden de boodschappen niet netjes bij de mensen thuis krijgt. Nou, ik denk toch echt wel dat er dan eerder wordt ingegrepen. Dus hij heeft heel lang het voordeel van de twijfel gekregen. Ja, en de afgelopen dagen, nou, we hebben de beelden allemaal gezien. Blijkbaar was dat dan toch het einde. Ruben, toch, we hebben even een kort overzichtje gemaakt, hè, van de carrière. Ja, in Vogelvlucht hebben we de belangrijkste momenten uit de carrière van Benschop even op een rij gezet. We beginnen dan niet bij zijn eerste baan, koffieshower was dat, of als geschiedenisleraar Den Haag, of in Den Helder iets later. Maar bij zijn vroege carrière in de PvdA. Tot aan de verklaring die hij zojuist naar buiten bracht vanwege zijn opstappen bij Schiphol. Premier Kok en daar rechtsachter de schaduw van de premier Dick Benschop. Koks ogen en oren in Europa. PvdA, campagneleider Dick Benschop. De man die zijn ieder zeteltje er weer bij probeert te praten. En zo'n hele campagne is eigenlijk heel makkelijk. De grootste verkiezingsnederlaag in onze parlementaire geschiedenis, om precies te zijn. Het verkiezingsdebakel van de PvdA. Ja, het is natuurlijk hartstikke misgegaan. Dat zegt ex-Shell-topman Dick Benschop in de parlementaire enquête aardgaswinning Groningen. Hij zei dat hij heeft geprobeerd om de Groningers veel meer te laten meedelen in de opbrengst van de gaswinning. Ik ben daar mee op pad gegaan in Den Haag. Dat is toen uiteindelijk niet gebeurd. Terwijl het op Schiphol weer helemaal uit de hand liep, zat de baas van Schiphol, Dick Benschop, achtereenvolgens in Zwitserland en later met een deel van zijn gezin in een bootje. Ik vind het gewoon idioot. Het lijkt wel veevervoer. Voor een land als Nederland, dat altijd zo goed georganiseerd was. En dat je dan zoiets ziet, het is eigenlijk een afgang. Ik bied hiervoor mijn excuses aan. Gaan we mensen vragen om zo min mogelijk koffers mee te nemen en ook zo min mogelijk handbagage. En los van het lage salaris is ook de sfeer bij de bagagecontrole niet leuk meer. Dat ze elkaar aanvallen, schelden, schreeuwen. Nee, maar de chassé die moet ertussen springen. Door deze slechte sfeer overwegen nog meer beveiligers om te stoppen met het werk. De situatie op Schiphol en wat dat voor onze reizigers betekent, gaat mij aan het hart. Ik heb mijn uiterste best gedaan. Ik loop niet weg. Ik blijf beschikbaar zolang dat nodig is. En ik ga nu ook weer aan het werk. Hij is dienstbaar, Ietke de Jong. Tenminste, zo stelt hij zich op. Je zei net al van ja, toch heeft het lang geduurd. Heeft het aan hemzelf gelegen, denk jij, of aan de mensen om hem heen? Nou, in het begin, na een maand van chaos, toen ontdekten wij dat Benschop eigenlijk in mei heel veel afwezig was, terwijl alle mensen daar in de rij stonden. Dus dat maakte al een niet al te betrokken indruk. Toen heeft hij een deal gemaakt bij de vakbonden. Dus nou, toen gingen we de zomer in. En hij greep elke keer weer terug naar het middel van krimp. Elke keer werden er vluchten geschrapt. Luchtvaartmaatschappijen die moesten hun vluchten maar vanaf Maastricht of vanuit België doen. Nou, dat is natuurlijk desastreus. Maar goed, de zomer overleefd. Maar toen bleek vorige week dat hij weer niet tijdig had geanticipeerd op de veranderde omstandigheden. Want kennelijk is een deel van het personeel wat in de zomer nog werkte, die heeft kennelijk een andere baan gevonden en is per 1 september uitgestroomd. Ik wist niet wat ik hoorde eind augustus bij de presentatie van de halfjaarcijfers. Zei hij dat hij die zomerbonus eraf ging halen van 5 euro. Nou, dat is bijna 30% van het uurloon. Ik zei, nou, is dat nou wel verstandig? Nee, die beloning was het probleem niet. Mm. Nou, ik dacht echt van, nou, ik zou maar proberen om alles binnen te houden wat je hebt. Ja. Dat zijn mijn gezonde boerenverstand op dat moment. En hoe hij daarop reageerde was echt totaal wereldvreemd. Dus het is gewoon een politicus. Het is niet iemand die hands-on een operationeel bedrijf kan aansturen. En daardoor loop je dan voortdurend achter de feiten aan op het moment dat er een grote crisis gaande is. Ja, je schetste me als meer een politicus. Met wisselend succes kun je ook handige nog wel jongen zeggen. Omdat hij ook betrokken is geweest. Daar hoorden we net al een stukje van bij de verloren verkiezingen van de Partij van de Arbeid 20 jaar geleden. Maar we hoorden hem ook bij de enquête over de gaswinning als voormalig Shell-topman. Jij zegt van ja, misschien is hij niet de beste bestuurder. Maar hoe is hij dan bij Schiphol terechtgekomen? Hij heeft daar nog, dat vond ik wel een pikant detail, hij heeft daar nog koffers gesjouwd in de tijd. Dat je nog mooie bonussen kreeg als je in de avond werkte. Nee, hij heeft ook aan de aanleg van de polderbaan heeft hij ook gewerkt als een lobbyist. Maar hoe is hij in beeld gekomen? Er was een Wouter Bos was voormalig PvdA-leider. Die was eigenlijk de beoogde kandidaat in 2018. En die is toen afgevallen omdat een aantal voormalige of een aantal VVD-sters die wilden deze baan ook wel. Dus die vonden het niet eerlijk dat Wouter Bos dan deze job kreeg. Dus toen moesten ze op zoek naar iemand anders. En Benschop is toen niet bij mij in beeld gekomen, omdat in de profielschets wilden ze een jonger iemand dan toen vertrekkend topman Nijhuis. En Benschop is net zo oud als Nijhuis. Dus ineens kwamen ze met Benschop op de proppen. En Benschop is een invloedrijk bestuurder. Hij is een supernetwerker. Hè. Hij heeft zijn baan en Shell heeft hij te danken aan zijn contacten met voormalig premier Wim Kok. Hij zit een of andere supernetwerktafel met allerlei captains of industry zitten hiervoor. Hij beweegt zich bij in de kringen van het World Economic Forum. Dus hij is gewoon een supernetwerker. En daardoor komt hij elke keer toch weer aan leuke jobjes. Ja, maar dat is best wel cynisch om te horen natuurlijk. Hè? Want dit zijn toch in ieder geval mensen die elkaar banen toeschuiven. Ik bedoel, hè, hoe je het ook wendt of keert. Daar komt het wel op neer. Het zijn min of meer politieke partijen. Hij had bij Schiphol partijen. Gewerkt. Ja. Hij had enige luchtvaartervaring. Mm. Ja, dat heeft hij dan wel. Maar zo is het wel gegaan. Je kan het niet mooier maken dan het is natuurlijk. En kijk, en de Raad van Commissarissen die zag Benschop ook wel zitten, omdat hij natuurlijk wel die Haagse contacten had. En dat is natuurlijk wel belangrijk voor Schiphol. Maar helaas, voor Benschop is hij op het vlak van de groei. Hij moest eigenlijk de groei verzekeren van Schiphol van 500.000 naar 590.000 vliegbewegingen. Mm-hmm. En wat is er nu gebeurd? Minister Harbers heeft onlangs aangekondigd dat Schiphol terug moet naar 440.000. Dus ook op dat vlak, met zijn Haagse contacten, heeft hij eigenlijk niet het verschil kunnen maken. Nee, maar misschien dat contacten en de netwerken wel weer aan de volgende baan kunnen helpen. Zo gaan die dingen, Ieteke. Wie gaat hem opvolgen? Ik ga het je gewoon vragen. Nou, er zweven natuurlijk een aantal namen, doen al maanden de ronde. Dat zijn mensen die operationele ervaring hebben, zoals bijvoorbeeld Pier Eringa, de voormalige baas van ProRail. Je hebt Paul Riemens, die is de baas van de RAI. Die is jarenlang de baas geweest voor Luchtverkeersleiding Nederland. Maar ik hoorde ook vandaag Melanie Schultz van Hagen haar naam weer eens oppoppen. Ja. Maar de beoogde opvolger van Benschop is eigenlijk de huidige directeur, operationeel directeur Hanne Buijs. Die is ook de afgelopen tijd wel een paar keer op televisie geweest. Zij werd eigenlijk klaargestoomd om Benschop over 3,5 jaar op te volgen. Maar goed, die chaos is eigenlijk haar directe verantwoordelijkheid van de afgelopen maanden. Ja. En dat heeft zij dus eigenlijk ook niet voor elkaar gekregen om dat op dus te lossen. Misschien dan ook niet de beste benoeming op dit moment. Ja, niet de beste benoeming dan wellicht op dit moment. Nou ja, ik weet dus niet of zij dus het voordeel van de twijfel krijgt van de Raad van Commissarissen. Ja. Ik dank je wel. Ietke de Jong was dat, luchtvaartspecialist van de Telegraaf, bij het vertrek van Dick Benschop daar. Ja, grote en kleine bedrijven moeten de productie deels of helemaal stilleggen omdat ze de gasrekening niet meer kunnen betalen. Ook dat heeft gevolgen voor de economie. En tegelijkertijd horen we dat een recessie ons van de inflatie kan afhelpen. We hebben zometeen een hoop vragen voor Marieke Blom, hoofdeconoom van ING. Maar eerst het nieuws. NPO Radio 1. Lieselot Thomas. Voedselbanken beslissen dit weekend of meer mensen in aanmerking komen voor een voedselpakket. De voedselbanken kijken naar wat mensen per maand overhouden en op basis daarvan wordt bepaald of ze in aanmerking komen. Elk jaar gaat die grens in januari omhoog. Maar omdat steeds meer huishoudens in de problemen komen, willen de voedselbanken dat bedrag nu al aanpassen. Luchtvaartmaatschappijen moeten mogelijk volgende maand flink snijden in het aantal vertrekkende passagiers vanaf Schiphol. Dick Benschop, die vanochtend opstapte als topman, zegt dat Schiphol de komende weken nieuwe beperkingen gaat doorvoeren in het aantal passagiers. Volgens de Belangenvereniging van Luchtvaartmaatschappijen moeten de passagiersaantallen volgende maand met 18% omlaag. Roger Federer stopt als proftennisser. In een statement op Twitter zegt de 41-jarige Zwitser dat hij te veel last heeft van blessures. Federer won in zijn carrière 20 Grand Slam-titels en hij voerde lange tijd de wereldranglijsten aan. En 39 historische zeilschepen mogen voorlopig niet varen omdat de papieren niet in orde zijn. Komt neer op bijna 15% van de zogenoemde bruine vloot. De inspectie onderzocht de schepen na een dodelijk ongeluk eind vorige maand. Een meisje van 12 kwam tijdens een schoolreisje om het leven toen een giek van een historisch zeilschip afbrak en op haar viel. En van Lieselot naar Peter Kuipers-Munneke voor het weer. Vooral in het noorden van het land komen nu echt flink wat buien voor. Hier in het midden, in Hilversum, waar wij nu zitten. En in het zuiden, daar valt het met de buiigheid wel mee. En dat blijft voorlopig ook nog eventjes zo. Want we hebben te maken met een wind die uit het noordwesten waait. De Noordzee is nog vrij warm. En die lucht die daar overheen waait, die is vrij koud. En die combinatie van koude lucht over een warm wateroppervlak zorgt voor de vorming van heel veel buien. En dat merken we dus vandaag. Maar dat zal ook vannacht zo zijn. In het noorden van het land is er kans op een paar flinke buien. En ook morgen en in het weekend zijn het vooral die buien, met af en toe hele felle opklaringen daartussendoor, die echt de boventoon voeren in het weer. Nou, vannacht dus buien in het noorden van het land. In de rest van het land zijn opklaringen, minimumtemperaturen van een graad of 10. En morgen dan wordt het weer 1 of 2 graden kouder dan vandaag. We zitten op een soort glijbaan naar beneden toe, want we komen dan uit qua temperatuur op zo'n 15 of 16 graden. Buien verspreid over het hele land. Wel de meeste in het noorden van het land en ook langs de westkust. En wat bovendien vannacht al merkbaar is, maar zeker morgen overdag en in de loop van de middag, is dat er echt een vrij stevige wind gaat staan aan de kust. Vrij dicht bij de kust krijgen we te maken met een windkracht 6 of een windkracht 7. Met windstoten in de namiddag en ook in de avond tot zo'n 90 kilometer per uur. Dat voelt dus echt wel herfstig aan. En die toon die wordt doorgezet in het weekend. Dan hebben we maximumtemperaturen van 15 of 16 graden. Het wordt een beetje van dat regenbogenweer, zoals ik het zelf wel eens noem. Want ja, je hebt dan weer een felle bui en dan tussendoor schijnt de zon weer heel hard. Ja, zo'n weekend. Dus ik zou zeggen, lekker jas aan, naar buiten. Genieten van die prachtige uitzichten. Maar ja, wel dus met die jas, want het wordt dit weekend maar 15 of 16 graden. Dat maak ik zelf wel uit, maar dankjewel, Peter. Helene, hoe is het met de files? Ja, er staan er vrij veel, maar ja, er zijn eigenlijk heel weinig bijzonderheden. De vertraging valt over het algemeen ook wel mee. Ik noem de files die op dit moment de meeste vertraging opleveren. Dat is op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Everdingen en Del, 11 kilometer en een kwartier oponthoud. Bij Rotterdam op de A15 Europoort Rotterdam 20 minuten vertraging bij Rotterdam Heijplaat. Ook 20 minuten doe je er langer over op de A20 hoek van Holland-Gouda tussen Schiedam en knooppunt Terbrechtseplein. En op de A27 van Utrecht naar Gorkum staat tussen Hagestein en Noorderloos 8 kilometer file. Ook die file kost je 20 minuten. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Leek in de jaren 90 nog zo'n goed idee. Marktwerking onder de energiebedrijven. Geen overheidsbemoeienissen meer en lage prijzen. Maar of we dat vandaag nog zo zouden doen, dat vragen we straks aan Silvio Erkens van de VVD. Intussen, een kwart van de bedrijven die veel energie gebruiken zit in de rode cijfers, blijkt vandaag uit onderzoek van MKB Nederland. Grote Nederlandse bedrijven die hun fabrieken deels of zelfs helemaal uitzetten. Vorige week gebeurde dat bij Aldel, de aluminiumfabriek in Delfzijl. Ook kunstmestfabriek Yara in Zeeland zette onlangs 2 van de 3 fabrieken stil, Ruben. Ja, normaal gesproken wordt hier ook ammoniak geproduceerd om die kunstmest te kunnen maken. Maar juist die ammoniakproductie is te duur geworden door de gasprijs. We horen directielid Gijsbrecht Gunter. Dat is een emotioneel moment. Dat klinkt heel zwaar. Maar je moet niet vergeten, deze fabriek heeft een wereldrecord op zijn naam staan van 6 jaar non-stop productie. Je hebt mensen die hier zeg maar 40, 45 jaar in zo'n fabriek werken. Die hebben hem meehelpen bouwen. Deze is van in 84 in bedrijf genomen. Dus het is echt wel hun kindje, zeg maar. We zeggen wel eens gekscherend op de fabriek van, je houdt meer van de fabriek dan van je vrouw. En dan bewust op de stopknop drukken, dat is een emotioneel moment. Dat kunnen we gewoon zo noemen. Maar niet alleen grote industrieën. Ja, we lachen er bijna om. Het is wel wat, ja. Maar niet alleen grote industrieën als Yara moeten harde beslissingen nemen. We spraken ook met Wouter Duivenstein, chrysantenkweker uit de Hoek van Holland. Hij ziet grote problemen in zijn sector. 25% zeker van mijn collega's die gaan koud. Gewoon product uit, lampen uit, geen gas, geen energie gebruiken. Geen productie. Ja, door de hoge gasprijs is het simpelweg te duur om door te gaan. Marieke Blom, hoofdeconoom van ING. Goedemiddag, van harte welkom hier in de studio. Ja, deze tuinder die we net hoorden, die Wouter Duivenstein, die kan niet in tegenstelling tot zo'n fabriek zomaar het hele productieproces gaan veranderen. Hè? Het is een grote branche in Nederland. Kunt u schetsen hoe groot de impact is van wat er gebeurt bij zo'n tuinder en bij zijn collega's? Ja, nou ja, dit zijn natuurlijk producenten die dan zo'n hoge prijs niet kunnen doorberekenen. Dan is er gewoon simpelweg geen vraag meer naar dat product. En dan stopt het dus eigenlijk. En als ik er als econoom naar kijk, dan vraag ik me af van ja, zijn er nou nog heel veel andere bedrijven die geraakt worden hierdoor? Dit is heel pijnlijk voor zo'n bedrijf en voor zijn werknemers. Maar het economische effect wordt eigenlijk bepaald door waar een bedrijf in de keten zit. Zijn er heel... Ik bedoel, er zijn toeleveranciers en dat soort... Ja, sommige bedrijven maken producten waar andere bedrijven eigenlijk op voortborduren, halfproducten. En bijvoorbeeld zo'n Yara, nou, dat is een beginproduct van bijvoorbeeld de voedselketen. Dan ga je in eerste instantie daar meer zorgen over maken, want dat heeft dan natuurlijk een soort domino-effect. Nou, is het zo dat veel daarvan we uiteindelijk wel kunnen importeren? Dus je vraagt je eigenlijk als econoom dan af, hebben we een substituut daarvoor of niet? Want dat bepaalt hoe groot de brede economische gevolgen zijn, naast de pijn natuurlijk die hier wordt omschreven voor de fabriek zelf, om voor zijn medewerkers. Ja, en die medewerkers die ook denken van, misschien is het wel vergoed. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Want waar dit natuurlijk over gaat, het zijn bedrijven waarvoor betaalbare energie heel erg belangrijk is. En wat iedereen nu ziet gebeuren, is dat als Europa in zijn eigen energie moet voorzien, dat die energie wel eens een hogere kostprijs zou kunnen hebben dan de energie waar we in het verleden mee gewerkt hebben. En dat betekent dus ook dat het bedrijfsmodel voor zo'n onderneming voor langere tijd onder druk kan komen te staan. Ja, nou hebben we het op allerlei manieren over compenseren. He, over inkomens had het aan het begin van de uitzending met meneer Kastelein van de Unie. Nu gaat het over fabrieken die dus, of in ieder geval bedrijven die dicht moeten. Er komt in Nederland zo'n 14 miljard beschikbaar voor koopkrachtreparatie. 15 tot 16 miljard. Ja, poeh. En over het redden van de industrie hoor je nog niet zo heel erg veel. Nee. Doen we dat weinig, minder dan in buitenlanden bijvoorbeeld? Ja, nou, dat heeft ermee te maken dat de economische gevolgen van die hoge gasprijs, die verwachten we vooral via de consumptie. Dus het is vooral een koopkrachtcrisis. En die 16 miljard, die helpt eigenlijk indirect natuurlijk ook ondernemers. Want als de koopkracht bewaard blijft, dan wordt dat geld uitgegeven bij allerlei soorten ondernemers. Onder andere bij de bakker, maar natuurlijk ook bij de kapper. Dus langs die weg worden ondernemers wel degelijk geholpen. Waar het niet zo vaak over gaat, is wat doe je nou met die productiebedrijven? En dat is ook niet zo gek, omdat het ten eerste gaat om een relatief klein deel van de economie. En ten tweede gaat om een mogelijk langdurender schok. Dus dat die bedrijven zich eigenlijk moeten gaan aanpassen op een nieuwe wereld. En dan ga je als econoom je natuurlijk afvragen van ja, is het dan verstandig om te steunen? Of moet je deze bedrijven dan eigenlijk helpen bij het maken van een transitie? Oké, dus het is eigenlijk een soort een natuurlijke evolutie of zo waar je naar zit te kijken. Ja, dan? Maar wel natuurlijk op een heel hoog tempo. Hè? Dus dit is iets wat we zien met z'n allen al aankomen. We moeten naar meer duurzame energie. Die is wat duurder dan eigenlijk die goedkope fossiele energie. Maar het is natuurlijk heel vervelend voor die bedrijven dat ze dat nu plotseling met een schok ervaren. En dat is ook voor de werknemers heel onzeker. Als econoom ben ik dan wel voorzichtig voordat ik zeg van nou, we moeten maar breed alle bedrijven gaan steunen. Want ik vraag me altijd af, ja, wat kost dat de belastingbetaler? En wat krijgt de belastingbetaler daar nou voor terug? Ja, maar ja, intussen, want het is natuurlijk wel de afweging die je dan moet maken. Hè? Van op macroniveau en van de mensen die we net horen. Ja, nou ja, en wat ook meespeelt is, wat doen andere landen? En wat we nu zien is dat ook al zeggen economen hier misschien van ja, dit is een langer durende schok en het is een minder zware schok dan corona. In sommige landen wordt er wel steun gegeven. En we zien dat gisteren de Europese Commissie heeft gezegd van nou, we willen eigenlijk de winsten van een deel van de elektriciteitsproducenten, die willen we gaan afromen, noemen ze dat, hè, afpakken. En die willen we gaan herverdelen. Nou, op het moment dat dat soort middelen beschikbaar komen, op het moment dat je ziet dat andere landen dat ook doen, dan is er denk ik nog wel één optie die deze ondernemer zou kunnen helpen. En dat heet een afschakeltender, met een moeilijk woord. Eigenlijk is dat de overheid zegt van nou, zeg maar hoeveel geld je nodig hebt om te stoppen om dat gas te gebruiken voor je productie. Dus eigenlijk wat voor subsidie wil je om je gasgebruik te stoppen? Nou, dat heeft als voordeel dat je als bedrijf kun je daar dan op inschrijven. En dan weet je van tevoren, oké, ik ga nu afschakelen en ik krijg subsidie. En andere bedrijven weten dat er meer gas overblijft voor hen. En dat kan de gasprijs ook weer drukken. Dus de overblijvende bedrijven, die help je daar ook mee. Per saldo denk ik iets duurder voor de belastingbetaler dan via die hoge prijzen. Ja, maar het gaat natuurlijk niet heel laag zitten als gevraagd wordt. En je betaalt simpelweg subsidie. Hè? Dus het is als overheid, ja, je moet dan wel die subsidie betalen om dat stoppen mogelijk te maken. Maar het voordeel is wel, het biedt rust en het biedt een gelijk speelveld ten opzichte van bedrijven in andere landen. Ja, u kijkt er inderdaad en u zegt voortdurend als econoom, dat lijkt me met enige afstand, terwijl je natuurlijk ook als mens hier midden tussen staat en ziet wat er allemaal gebeurt, al was in je eigen huishouden maar. Al die mensen met hele hoge rekeningen, al die mensen mensen die zich zorgen maken, zoals de mensen die we net hoorden, in hun bedrijven. Kun je dit nou al een recessie noemen met een hoofdletter waar we in zitten? Ja, nou, wij denken dat we in het begin van een recessie zitten. Ja, want het is echt wel veel wat er gebeurt tegelijkertijd. Waarbij nogmaals het grootste gedeelte eigenlijk die koopkrachtklap is. Dus wat we bijvoorbeeld zien is dat consumenten nu al iets minder aan het besteden zijn in augustus dan ze deden in juli. En helemaal, hè, als je dat ze dan in euro's iets minder, nou, dan kunnen ze natuurlijk minder spullen nog verkopen. Dus daar hebben bedrijven het minder druk door. Dus we maken ons wel zorgen over de economische ontwikkeling. Hè. Ik wil het hiermee niet bagatelliseren. En vooral het gedeelte van die koopkracht niet. Hè, wat de laagste inkomens heel hard raakt. Ja, en waarom hoor je dan toch dat een recessie ons uit de inflatie kan helpen? Ja, nou, dat is inderdaad best een pijnlijk medicijn. Wat de ECB wil, is er is zoveel vraag naar te weinig spullen, dat als je de rente nou een beetje verhoogt, dan voorkom je dat er nog meer vraag ontstaat en dat die prijs van die spullen dus nog steeds heel hoog blijft. Ja, dat is echt geen fijn medicijn. Maar ja, anders dan duurt het nog langer en hebben we er nog langer last van dat er met heel veel onzekerheid is en die koopkrachtklap en noem maar op allemaal. Ja, dat ook nog allemaal. Ja. Ja. Ik dank u wel voor uw uitleg. Marieke Blom was dat, hoofdeconoom van ING. Goedemiddag, fijn dat u hier was. Feit. Feit of fictie? Gaat Ruben over wie nou de wetten in Nederland echt bepaalt? Ja, die discussie die kwam op Twitter voorbij. De jaarlijkse toespraak van Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, die was niet te zien bij de publieke omroep. En dat vonden sommige gebruikers onbegrijpelijk. Zoals politieke communicatiestratege Kai Leers. Sarcastisch tweette hij: tuurlijk joh, slechts 80% van onze wetgeving komt daar vandaan. Waarom zouden we het uitzenden? Ja, 80% van onze wetten komt uit de EU. Vonden we veel. Ja, heel erg veel. Ja. We hebben eerst Kai Leers daarom zelf maar eens gebeld. En hij vertelde ons dat het een zeer ruwe schatting is. Hij kan er ook best wat na zitten, geeft hij toe. Maar we zijn er toch maar eens even verder ingedoken om te kijken hoe dat nou precies zit. We begonnen bij Sebastiaan Prinsen, universitair hoofddocent op het gebied van bestuur en beleid in de Europese Unie. Bij de Universiteit Utrecht doet hij dat. En hij vertelde me dat die 80% al heel lang rondgaat. De oorsprong schijnt te zijn dat ooit, een jaar of 30 geleden, de toenmalige voorzitter van de Europese Commissie, Jacques Delors, heeft voorspeld dat in de toekomst 70% van alle nationale wetten eigenlijk uit Europa zouden komen. En heeft Delors uiteindelijk gelijk gekregen? Er zijn zeker terreinen waar de EU meer te zeggen krijgt, maar volgens hoogleraar Europees Recht aan de Universiteit Leiden, Armin Kuivers, die horen we hier. Waar de Europese Unie dingen zegt, dat zijn terreinen die steeds belangrijker voor ons worden. Bijvoorbeeld milieu en energie. Dat zijn terreinen waar de Unie echt bevoegdheden heeft. Maar er zijn ook andere terreinen, zoals onderwijs. En daar is het volledig aan een land zelf hoe ze dat willen organiseren. Bovendien, benadrukt Kuivers, kun je Brussel niet loszien van Nederland. Brussel is ook Nederland. Wat mensen vaak vergeten is dat een Brusselse wet mede wordt aangenomen omdat de Nederlandse minister voorstemt. Dus het feit dat een regel uit Brussel komt, betekent niet dat Nederland er niks over te zeggen heeft. Maar dan heb je natuurlijk naast wetten nog allerlei verdragen, algemene afspraken die we ook hier in Nederland moeten navolgen en respecteren. Ja, en dat maakt het allemaal erg lastig, zegt Prinsen. Deels is die invloed heel direct. Er zijn Europese richtlijnen en die moeten worden omgezet. Maar Europese invloed gaat ook op andere manieren. En het kan dus zijn dat je rekening moet houden met dingen die op Europees niveau gebeuren, zonder dat de Europese Unie voorschrijft wat je precies in de nationale wet moet zetten. En als je dat allemaal mee moet tellen, kom je dan in de buurt van die 80%? Het is niet echt in een getal te vatten, zegt Prinsen. Maar ja, wij zijn de gekste ook niet. Hè? We zijn hier om een getal te horen, dus we hebben hem toch gevraagd het te doen. Dat hangt er dus vanaf waar je naar kijkt. En dan nog is die 80% zelf nergens op gebaseerd. Het is niet een getal dat uit een onderzoek komt. Ik denk dat dat nog steeds een overschatting is. En ook Kuivers kan zich daarin vinden. Tenzij je een hele losse definitie van bepalen hanteert, als er is een kans op een invloed van een Europese regel, dan gaat die 80% wel erg ver. Dus als je een wat strakkere definitie hebt, als in Brussel bepaalt ook echt de inhoud van de Nederlandse regel, dan komen we zeker niet aan de 80%. Oké, het antwoord lijkt me helder, maar toch nog even voor de volledigheid. Die 80% van de Nederlandse wetten zou uit de EU komen. Feit of fictie, Ruben? Ja, een exact percentage, dat hebben we dus niet. Maar we kunnen wel stellen dat 80% echt een overschatting is. Dus fictie. Oké, Helene. Hoe is het op de weg? Het is redelijk druk op de weg, maar er zijn heel weinig bijzonderheden. De meeste vertraging is er nu bij Rotterdam op de A20 in beide richtingen voor knooppunt Terbrechtseplein. In beide richtingen heb je daar ruim een half uur op onthouden door een auto met pech. Energiebedrijven waren vroeger in handen van provincies of gemeenten. Nutsbedrijven, want ja, energie is immers een eerste levensbehoefte. Maar begin jaren 90 kwam daar verandering in. Privatisering, marktwerking werd het devies, concurrentie. Het zorgde voor een lagere prijs, maar met de huidige energiecrisis is daarvan geen sprake meer. En dat roept dan weer de vraag op of het wel zo verstandig is geweest, die privatisering van de energiemarkt. Ik praat erover met Silvio Erkens, Tweede Kamerlid van de VVD. Hij houdt zich bezig met klimaat en energie. Goedemiddag, meneer Erkens. Goedemiddag. Voorzitter van vakbond Unie die zei net in de uitzending dat hij zich grote zorgen maakt over de middeninkomens, want die worden nauwelijks gecompenseerd voor de gestegen energiekosten. Hij zegt bijna alle compensatie gaat naar de minima. Deelt u zijn zorgen? Ja, ik deel die zorgen. Je ziet inderdaad dat op het begin van de crisis de meest kwetsbare huishoudens geraakt worden. Maar met deze hoge energieprijzen en ook veel van de variabele contracten waar mensen nu in terechtkomen, ja, zie je dat het probleem veel breder is geworden. Dus ook die middeninkomens worden nu geraakt. Het is niet alleen een kwestie van ja, compensatie, maar je ziet ook dat de onzekerheid een ontzettend grote rol speelt. Omdat mensen in variabele contracten zitten en eigenlijk niet weten wat ze volgende maand weer te wachten staat. Mm-hmm. Ja, ja. Laten we eens kijken naar een aantal jaren geleden, de jaren 90, toen net als post, telefoon en de zorg ook de energiemarkt werd geprivatiseerd. In de jaren 80 werden de geesten daarvoor al rijp gemaakt, onder aanvoering van CDA-minister Onno Ruding. Privatisering moest leiden tot een kleinere overheid met lagere collectieve lasten. Nou, ik zei al, tegenwoordig kijken we heel anders naar die lasten, die energielast. Maar heeft dat tot die crisis van nu, hè, volgens u goed gefunctioneerd? Op een aantal vlakken zie je dat het goed heeft gefunctioneerd. De reden was inderdaad lagere kosten. We hebben in Nederland jarenlang bijna de laagste energiekosten van Europa gehad. Maar je ziet ook op veel vlakken dat die consumentenbescherming bijvoorbeeld niet goed genoeg geregeld was. Dat ook de risico's die we namen met de leveringszekerheid te groot waren de laatste jaren eigenlijk. Hè? Want als je enkel kijkt naar waar je bijvoorbeeld voor de goedkoopste manier gas kon inkopen, dan was dat Russisch gas. En niet gas via lange termijn contracten via Noorwegen bijvoorbeeld. Dus je ziet nu wel een tendens, breder in de politiek, in de maatschappij, dat de rol van de overheid, in ieder geval als marktmeester, weer een stuk steviger moet worden in de energiemarkt. Ja, u ziet een tendens. U vindt dat ook gewoon zelf? Ik vind dat zelf ook. Ik vind dat de overheid als marktmeester strenger moet optreden, vooral in deze crisis. Maar dat ontslaat ons ook niet van de plicht om te kijken waar die liberalisering te ver in is doorgeslagen de laatste decennia. En ik denk inderdaad dat vaste contracten, zowel voor consumenten, maar ook in de inkoop van gas, van energie, dat we die zekerheid weer meer in het systeem moeten gaan inborgen. Ja. En dat betekent een overheid die gewoon streng reguleert. Ja, ik vind het toch leuk om een VVD'er te horen over doorgeslagen marktwerking. En strengere regulering. Ja, precies. Gaan we zo over door. Even naar Ruben, want over privatisering en verzelfstandiging van nutsbedrijven is altijd al veel maatschappelijke en ook politieke discussie geweest. Hè? Ja, zeker. Oud-senator van de ChristenUnie, Roel Kuiper, die leidde ruim 10 jaar geleden een parlementaire enquête naar de marktwerking. Toen naar aanleiding van grote problemen op het spoor met de elektriciteitsbedrijven, de post. Hij schreef daar ook een boek over, De terugkeer van het algemeen belang. En daarin schrijft hij onder meer: de overheid, zo blijkt uit cijfers, is niet kleiner geworden en blijft intussen bij ongeveer alles betrokken. De overheid is dus niet weg, maar heeft de publieke opinie tegen zich gekregen, omdat ze niet meer sturen kan. Zij is zelf een factor geworden in de machteloze wereld waarin burgers verkeren. Dat is ze geworden sinds iets heel belangrijk vergat te zijn: hoeder van het publiek belang. Ja, dat was 2014, meneer Erkens, dat Kuiper dit schreef. Sindsdien zijn we bijvoorbeeld een toeslagenaffaire verder. Als je dit zo hoort, dan denk je toch, het is gewoon een slecht idee geweest. Of het idee was goed en het is slecht uitgevoerd. Nou, ik denk dat het idee erachter goed was. Je zag inderdaad dat al die overheidsbedrijven heel inefficiënt waren, tot hoge kosten leidden, ook vaak voor consumenten. Maar tegelijkertijd betekent liberalisering niet dat de overheid geen duidelijke kaders moet stellen. En marktwerking is geen doel op zich. Marktwerking kan tot lagere kosten leiden. Maar het is de overheid die inderdaad, wat ook terecht in de quote net terugkwam, ervoor moet zorgen dat erbij gestuurd kan worden. Ja, in de markt. En dat heeft de overheid niet gedaan. Dat heeft de overheid onvoldoende gedaan de laatste jaren. Het is nu een les die we uit deze crisis wel moeten trekken met elkaar. Die energieonafhankelijkheid die Nederland nu eigenlijk gewoon niet heeft. Mm-hmm. En gewoon het gebrek aan grip op die energiemarkt. Bijvoorbeeld het feit dat er geen vaste contracten in Nederland aangeboden worden. Ja, maar in hoe Duitsland moet de overheid dan meer marktmeester, om woorden te gebruiken, worden? Ja, de overheid moet weer meer marktmeester in de energiemarkt worden. Hoe? Dat is wel de inzet van ons. Hoe? Nou, onder andere door de consumentenbescherming hoger op de agenda te plaatsen. Dus dat gaat echt bijvoorbeeld om het feit dat vaste contracten nodig zijn. Dat mensen die bij een energieleverancier nu zitten, die misschien omvalt, ook al goed terecht kunnen komen. Je zag dat er problemen waren vorige winter. Dus ja, die consumentenbescherming, die moet hoger op de agenda komen. Ook een maximumprijs? Ja, dat, op dit moment zijn er eigenlijk heel veel opties op tafel om te kijken hoe mensen die winter doorhelpen. Ik wil niet vanuit ideologische schuttersputjes in ieder geval oplossingen wegstrepen op dit moment. Maar het belangrijkste is dat het uitvoerbaar is en dat het snel kan, dat mensen echt geholpen worden. Dus het zit aan de ene kant aan die consumentenbescherming. En aan de andere kant zit het ook al op het energiesysteem. Ook daar hebben we als Nederlands ons ontzettend onafhankelijk of ons ontzettend afhankelijk gemaakt van het buitenland, van Russisch gas. Want dat was goedkoop en daar hebben we niet op gestuurd. En we moeten toch weer meer op eigen bodem energie gaan produceren. Gas op de Noordzee en in de toekomst ook duurzame energie. Ja, en daar moet de overheid ook op sturen. Want anders blijf je gewoon vanuit toch vaak geopolitiek riskante regio's het iets goedkoper importeren en maak jezelf weer afhankelijk. En daar moet ook beleid op komen. Ja, kunt u toch even benoemen waar ik nu naar luister? Want ik snap dat u, als ik u vraag, moeten de nutsbedrijven weer terugkomen? Dat u zegt, nou nee. Maar hoor ik hier toch bij de VVD terugkomen op dat marktdenken? Ben ik getuige van een verschuiving? Hoe moet ik dat zien, meneer Erkens? Nou, kijk, ik denk inderdaad dat er wel in het verleden vaak zo'n stereotype beeld is gestaan. Hè, van het neoliberalisme, dat de markt alles oplost. De markt is eigenlijk een instrument tot een doel. Dus willen consumenten tot lagere kosten moeten zorgen. Het moet tot keuzevrijheid leiden. Maar dat betekent niet dat de overheid alles volledig los moet laten. Het betekent wel dat een sterke overheid die kaders moet zetten. En dat is volgens mij nu van belang op de energiemarkt voor ons. Oké, dus de overheid moet zich sterker opstellen. En u zegt, dat is niet zozeer een kentering. Maar het ideologische schutter. Sputje wilt u wel verlaten? Het ideologische schuttersputje klinkt als een beetje als ideologische veren. Nou, die veren zijn er van groot belang. Maar het schuttersputje gaat niet helpen volgens mij nu om tot oplossingen komen voor Nederland in deze crisis. En ik denk wat dat betreft dat mensen ook van de politiek mogen verwachten dat ze ook nadenken over oplossingen en taboeloos van zaken kijken. Okay. De VVD wordt linkser? Is dat toch wel een beetje... Nee, de VVD wil een sterke overheid. Geen grotere overheid op zich. Dat is een andere discussie, denk ik. Maar we moeten gewoon tot oplossingen komen in dit vlak. En de markt wat dat betreft, laten we ook eerlijk zijn. Marktwerking, die werkt goed. Maar als je van bedrijven zoals Gazprom gas afneemt... Ja, dat is natuurlijk ook geen vrije markt. Dat zijn gewoon geopolitieke entiteiten die door een dictator worden gestuurd. Ja, maar zijn er keuzes voor gemaakt in de tijd. Ja. Ik dank u wel. Sylvio Erkens was dat. Interessant om van u te horen. Kamerlid voor de VVD. Dan zijn we bijna aan het einde van deze Eén Vandaag, Ruben. Ja, ik wil het hebben over de Queen. Maar onze Queen dit keer, koningin Maxima. Zij is inmiddels terug van haar werkbezoek in de Verenigde Staten. In Texas voerden ze naar eigen zeggen een hele goede discussie met de gouverneur daar over abortus. Maar het Amerikaanse Fox News omschrijft het gesprek heel anders. Queen Maxima of the Netherlands butted heads with Texas Governor Greg Abbott last week over abortion rights in the state. Ja, volgens de zender zouden Maxima en gouverneur Greg Abbott ruzie hebben gemaakt erover. Ik kan me er zelf weinig bij voorstellen. Jij schiet je hoofd. Maxima een beetje, zeker wel. Ja? Ja hoor. Nou, het goed, heeft niet geholpen helaas. Okay. Nee, want de gouverneur is niet van gedachten veranderd. Oké, goed. Dat was het. Onze website is 1vandaag.nl. 6:15 onze televisieuitzending op NPO 1. En hier Nadia Moussaïd met Nieuws & Co. Fijne middag. Avro Tros, de omroep voor ons. Annemarie Oster schreef Mantelliefde. Alleen dat woord al. Een aangrijpend boek over de zorg voor haar zieke echtgenoot. Zij komt als taalschat in bureau deel 1 van J.J. Voskuil... aan de vooravond van het verschijnen van zijn dagboeken... met schrijver Gerbrand Bakker. Gershwin Bonifacia is dichter. Zijn gedichten staan in 3-pak, het geschenk van de Boekenweek voor jongeren. René Appel bespreekt de TNA van politiek verslaggever van de NOS, Wilma Borgman. KRO-NCRV met De Taalstaat. Zaterdag van 11 tot 1 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Vitaal Bedrijf helpt je om de vitaliteit van jouw bedrijf te verbeteren. Dit maakt je bedrijf niet alleen aantrekkelijker om voor te werken, maar ook winstgevender. Zo levert elke euro die je investeert in vitaliteit 1,42 euro op. Ontdek in 10 minuten hoe vitaal jouw bedrijf is met de gratis scan op vitaalbedrijf.info. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Zet je out of office maar weer uit en je bezorgbundel aan. Want met de Albert Heijn bezorgbundel zakelijk worden je bedrijfsboodschappen bezorgd op je eigen vaste bezorgmoment. En kun jij na je vakantie rustig je mail wegwerken. Kijk op ah.nl/zakelijke bundel. Goed nieuws!